punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. To wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Tatuaż zdobi twoją pierś. W twojej głowie pełno tatuaży. W jednej chwili zmieniasz się. Jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Jest ci tak dobrze, dobrze, gdy na dzień dobry, dziś w budziku Edyta Bartosiewicz, a w naszej piosence dnia, bo to już 4 minuty po godzinie 4, Suede. Same thoughts sink through your pillow. Zamszowa piosenka dnia pojawi się kilkukrotnie także w porannej audycji po 8.30, a tymczasem na budziku 8 po 4. Monika Brodka, AJ Ma, kiedyś oczywiście Izabela Trajanowska w nowszej wersji, nowe nagranie w trójce starego przeboju. 13 minut po godzinie 4 to chyba już w środę, tak mi się wydaje. Mail, telefon, SMS, przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. No to gramy. Trzy szybkie, ciach, ciach. to avoid all confusion, she said she's been using, no, not again. Oh, but my fear of losing the girl always gets me home, 'cause she knows it's been so long. Still some things will never change, I know it's been so to takie wycinanki gitarowe najbardziej chyba lubimy. 17 minut po godzinie 4, no i już pozamiatane i po wszystkiemu. Dziś jako pierwszy SMS-owo zgłosił się pan Wojtek Lodzierz. Informuje, że chłodny poranek. No, paka niedomknięta to i chłodny. 11 stopni w Lesznie. Trzeba było posłuchać i no właśnie, i wziąć może i kurteczkę właśnie. A może dopiąć, pozamykać tę pakę i wszystko, co tam przepuszcza chłodne powietrze. 11 to informacja z Leszna od pana Wojtka, który zgłosił się jako pierwszy dziś SMS-owo. Też w drodze, też za fajerą, pan Tomek z Robczyc. Dziś właściwie takie kółeczko trochę do Rzeszowa, trochę do Bielca ze zbożem. Patelnia na szlaku, więc kręcimy pętelki wokół komina. To jako pierwszy telefonicznie pan Tomek, a mailowo dziś pan Przemek w dziesiątkę dziś z pozdrowieniami z trasy. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za pochwały dotyczące muzyki. No i to zobowiązuje do tego, by nie odpuszczać, by ta muzyka była strójkowym znakiem skuteczności budzenia. Czasem, jeśli to takie delikatne, ale też do podśpiewania właśnie, na przykład za kółkiem. Przede mną jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadą pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo. Tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem, kolejny raz nie mam szans. Choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. I owacja dla dzisiejszych budzikowych przodowników korespondencyjnych. Oczywiście dalsze sygnały od Państwa w naszej audycji nie tylko do, ale także po piątej. Polecamy się. Teraz 23 minuty po czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się o 5:30, zajdzie przed 20:00, no a dzień, no wiemy, no tak odczuwalnie, nie tylko wieczorem, ale i z rana też to już czuć, że dnia ubywa. Ten dzisiejszy potrwa 14 godzin i 15 minut. Imieniny Marii, Bogusława i Cezarego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A przed nami 234 dzień tego roku, środa. No do weekendu już coraz bliżej. Środa, 22 sierpnia. Dzień dobry Państwu. I tell you what I do, I'll be good to you. Oh.

Polska w zasięgu wyżu, którego centrum z nad Pomorza przemieści się nad Litwę w powietrzu polarnym, morskim, chłodniejszym niż wczoraj i przedwczoraj, ale ma być słonecznie, wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie tutaj wariuje, bo w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Początkowo będzie wahać się, a potem zacznie spadać. A na termometrach dziś od 21 stopni najchłodniej dziś na Suwalszczyźnie. 21 najchłodniej, no ale ostatnio to tyle było w nocy. 24 na krańcach wschodnich, 24-26 nad samym morzem oraz na Kujawach i na Pomorzu, 25 na Mazowszu oraz w Bieszczadach, 26 na ziemi łódzkiej. Im bardziej na południowy zachód, tym cieplej. Na zachodzie do 27, ale lokalnie na Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym Śląsku do 29 stopni. Tyle od pana synoptyka. Słoneczne informacje. No i też tak troszeczkę jakby w podobie w naszym cyklu trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 7, 1, 3, 3, 5. Część pierwsza. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim. Trudno. O, jeszcze to. O, to. To podpowiedź największa chyba, tak mi się wydaje, te pół sekundy na koniec. Trudno wywnioskować zazwyczaj po pierwszej nutce, jak to się dalej rozłoży i czy dla państwa to prościusieńka zagadka, czy nie, ale jak co dzień zapowiadam, jutro będzie jeszcze łatwiej. To nie w związku z tym, że coraz bliżej weekendu i być może coraz łatwiej się wstaje, ale gdy tak z drugiej strony popatrzymy na przykład na urlop, tak ogólnie, no to im bliżej końca, tym... No chyba jakoś niespecjalnie z górki. To też w pewien sposób podpowiedź. 71335 SMS-owo, tu i teraz rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu trzy na raz. Bardzo proszę.

na ostrym nożu mieszkasz ty i ja całkiem sam. Króciusieńko. Tak, właśnie, bo to po 3 minuty z niewielkim wąsem nagrania i już za nami 3 na raz. Bardzo piękne odpowiedzi od państwa. Może, może. Może i tak, może i woda. No i niepodpisane niestety. Ale pan Tomek z Poznania w drodze do Białegostoku. 3 na raz to może. No może, może. Jak najbardziej. Zgadza się. Dziś w naszym cyklu tak właśnie artyści, którzy śpiewają. No może nie wprost, ale i też i o wakacjach, i o Helu, i o Bałtyku. To już właśnie w ostatnim nagraniu Terrific Sunday, Bałtyk. Wcześniej Mrozu i Szerokie Wody, a Sonbirds śpiewali w nowym nagraniu o Helu, by tamże się wybrać. Wyróżnienie dla pani Grażyny z miasta Łodzi. Mocne męskie granie na koniec wakacji. Też dobry, taki właśnie muzyczny obrót sprawy. 3 na raz, jak zwykle zresztą podpowiadam, jutro o zwykłej porze. Jak zwykle podpowiadam, że będzie łatwiej. Nasza ulubiona, 4:44 i 44:44. No tak mniej więcej za 44 sekundy będzie. I've done some things I won't forget. But still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I see, it's written on my sleeve. It's got its mark on me. Let's start a fire. Let's pull this trigger. Cause all these bruises make our skin thicker. Now everybody can see our scars. It's what we're made of. It's who we are. It's what we're made of. It's who we are. And every day will come to pass. Skin thicker now. To ciekawe odpowiedzi. Gdyby nadeszła, została nadesłana wcześniej, to pewnie miałaby szansę na wyróżnienie, choć to taka odpowiedź, którą można by cytować codziennie. No ja wiedziałem, że to łatwe i proste, tak jak pan zapowiedział, panie redaktorku, no codziennie tak zapowiadam. Wiedziałem, ale nie chciało mi się odpowiedzieć. No tak też traktujemy jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Rozgrzewkę, więc no, żeby się chciało, tak jak się nie chce, nawet i po urlopie. Chciało się dzisiaj pani Anecie z Lublina ruszyć na trening biegowy, choć o tej porze, jak pisze nasza słuchaczka, staje się to coraz trudniejsze. Dzięki za muzyczne wsparcie. No, staramy się jak możemy. I w tej sprawie także pan Piotr zadowolony, tak właśnie i pan Karol z Strzepnicy wita w chłodny poranek 10 stopni, ale za to gorąco pozdrawia. To bardzo ciepło na duszy się robi, kiedy na przykład tak jak dziś pan Karol pisze, że mimo trudnych, nieraz dramatycznych życiowych sytuacji i braku korespondencji, to jednak codziennie jestem z budzikiem. Panie Karolu, my codziennie jesteśmy z panem. Proszę się trzymać. Wszystkiego dobrego. W okolicach Opoczna 10 stopni powyżej. Gwiazd nie widać, choć jeszcze niedawno były, a dziś taka lekka objazdówka. Kalisz, Katowice, Kraków, wszystko na K. Pozdrawia pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk. Sygnał od pana Roberta. Czy to mrozu już się pojawił? Czy wiadomo już coś pan synoptyk na temat mrozu? No. Spokojnie, spokojnie. Na szerokie wody mnie weź. To w naszym cyklu trzy na raz. Dziś tak właśnie. Pan Paweł z Łosic informuje z nad szklanki kawy, że za oknem dycha powyżej. Jeszcze a propos tego mrozu. Pan Tomek też jest z nami. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pani Oli, tak należałoby powiedzieć, która jest w Anglii, w Gorlicach 16 stopni bez deszczu, to z pozdrowieniami. No bardzo gorąco, jak zwykle, takie te serdeczności miło przekazywać pozostałym z państwa. Chyba najniższa temperatura w Olsztynie od pana Jurka dziś. Jeszcze pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że z kolei na mazurskiej wsi cieplutko, milutko. No więc 7 stopni to też tak może być i niech będzie, że cieplutko, milutko. Pan Mirek jeszcze z miasta Łodzi także podbija dzisiejszą obiegówkę. Lista obudności sprawdzona. Ciąg dalszy sygnałów. A no, za kilka chwil. A ten czas, no, za 11:05. To mija raz, dwa. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Mija raz, dwa, nie.